वर्णादिभ्यश्च वर्णादिभ्यश्च वर्णादिभ्य पंचमी का बहुवचन और च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है। अचन पदार्थ आरंभ वर्णादियों से परे चातुर्थिक प्रत्यय का लोप होता है, लुप जनपदे लुप जनपद अर्थ में होता तो सूत्र से लुप करते, अलग सूत्र बांधने की जरूरत क्या थी। अलग सूत्र बांधने से ज्ञापन हुआ यह जनपद से भिन्न अर्थ में हमें लुप करना है। वर्णानाम अधूर भवम नगरम में भी लुप कर, वर्णानाम अधूर भवम नगरम। वर्णा एक नदी है, असी एक नदी है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र का नाम वाराणसी और दोनों ही गंगा जी में जाके मिल जाती है। वर्णा आती है फिर असी, इसलिए वहां पे वर्णा घाट असी घाट दो घाट है, दोनों गंगा जी में जाते हैं। तो बीच क्षेत्र जितना है उसका नाम वाराणसी क्षेत्र होगा। एक तरफ गंगा वर्णा और असी, वर्णा नदी से जो अधूर भवम जो दूर में नहीं है ऐसा जो नगरी काशी नगरी तो कहते हैं वर्णाहा। यहां पर क्या हुआ, अधूर भव अर्थ में अण प्रत्यय हुआ, अण प्रत्यय होने पर वर्णादिभ्य सूत्र से उस अण का लुप्त हो जाएगा। उससे पहले क्या करना है आपने, प्रातिप संज्ञा शुभलुक वर्णा आम अण, पाय संज्ञा हुआ शुभलुक हुआ वर्णा अण है, अब वर्णादिभ्य से लुप्त कर दिया वर्णा रह गया, इस स्थिति में लुपी युक्त व्यक्ति वचन आते वर्णाशब्द स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग रह गया, वचन बहुवचन विग्रह वाक्य थी बहुत्व इसलिए बहुवचन ही रह गया वर्णाहा। ये तो नगरम में ना नपुंसकलिंग होना चाहिए, एक वचन वर्णम बनना चाहिए, हो गया वर्णा युक्त व्यक्ति वचन की वजह से प्रकृति जो थी जिससे आपने प्रति किया है वह प्रकृति का जो व्यक्ति और वचन दोनों वैसे के वैसे रहेगा, लिंग और वचन। कुमुद नड वेद से भ्यो मतु, कुमुद नड और वेद सा इन प्रातिपदिकों से है प्रति प्रकृति जिसका तादृश प्रतिमान समर्थ अश्विन अस्थि इत्यादि चातुर्थिक अर्थों में डिमतुप प्रत्यय होता है। डिमतुप वैसे भी पंची बहुवचन मतुप प्रतिमा का एक वचन दो पद है। मतुप प्रत्यय क्या मत शेष बचाएगा है ना, कुमुदाहा संति अस्मिन देशे, कुमुदाहा संति अस्मिन देशे। कुमुद पौधे का नाम जैसे फूल लगते हैं और रात्रि खिलते चंद्रमा के किरण से, दिन का कमल होता है ना दिन में खिलने वाले कमल, रात्रि में खिलने वाले कमल के सदृश कमल होता है कुमुद। नड़ाहा संति अस्मिन देशे, नड़ अधिक होते हो नड़ एक घास विशेष का नाम है। वेतसाहा संति अस्मिन देशे बेंत, ये भी इतना बांस का जाती है, बेंत पतला होता है, बांस तो मोटा मोटा हो जाते हैं ये बेंत पतला होता है और बहुत तगड़ा होता है, लेकिन बेंत से तो पीटते थे, बेंत का लाठी बनते पुलिस का, बेंत बहुत तेज, बांस से चोट नहीं लगता है, बेंत से भयंकर चोट। वेद वो कहते हैं वेतस संस्कृत, वेतसा संति अस्मिन देश है। तो कुमुद जस नड़ा जस वेतसा जस ठीक, और दुमतुप आगे तीनों से दुमतुप का पकार संज्ञा पित्त सुपित अनुदात अनुदात स्वरार्थ है, डकार डित डित समय अवश्य टीलोप टीलोप करने के लिए डित आ गया है, मत बच गया आपका उकार उच्चारणार्थ। कुछ उकार की संज्ञा मानते हैं उगित मान लेते हैं नुमाधिकारी के लिए दुमतुप में, अच्छा तो क्या बचेगा, प्रातिक संज्ञा शुभलुक हुआ जस जस जस चले गए तो कुमुदा मत, कुमुदा मत नड़ा मत वेतसा मत, उनके आकारों को लोप कर दो। कुमुद ठीक आरोप करना है इसलिए दित्व सामर्थ्या भा संज्ञा के वैसे लोप नहीं कर रहे हम, दित्व सामर्थ्या अभस्या भी एक लोप, अतिव आकारों का लोप हो गया कि अकार की टी संज्ञा कुमुद में डकारोत्तर डकार है, नड़ा में डकारोत्तर डकार है, वेचन सकारोत्तर डकार है, इसका टी संज्ञा होगा, उसकी गलत कर देना। अतः क्या बचा, कुमुद मत, नड मत, वेत मत। आप सूत्र लगता है झयः, पंचमी के एक वचन झेन्तात् मतोर मस्य वह स्यात्, झेन्तात् मतोर मस्य वह स्यात्। झेन से परे में मतुप के मकार को, चाहे मतुप का हो चाहे मतुप का हो, चाहे किसर से जो मत बचा है, उस मत के मकार को वकार आदेश हो जाता है। कुमुद्वान नडवान है ना, कुमुद्वत बना, म को गया वह कुमुद्वत, मध्व और नडवत स्वायत्पत्ति करोगे, कुमुद्वान नडवान, कुमुद्वान कुमुद्वान कुमुद्वंत कुमुद्वंता कुमुद्वंतम कुमुद्वंत कुमुद्वधा कुमुद्वधा कुमुद्वद्भ्याम कुमुद्वद्भिः कुमुद्वदे कुमुद्वद्भ्याम कुमुद्वद्भ्यः कुमुद्वधा कुमुद्वद्भ्याम कुमुद्वद्भ्यः कुमुद्वधा कुमुद्वदोः कुमुद्वदाम कुमुद्वदी कुमुद्वदोः कुमुद्वतु कुमुद्वत्सु कुमुद्वत्सु। हे कुमुद्वन, हे कुमुद्वंत, हे कुमुद्वंत, एवमेव नडवा नडवंत नडवंत नडवंतम नडवंत नडवद नडवदा नडवद्या नडवदी नडवदे नडवद्या नडवद्या नडवदा नडवद्या नडवद्या नडवदा नडतो नडदाम नडवदी नडतो नडवत्सु। हे नडवन, हे नडवन नडवंत, हे नडवंत। अब जिन वेतस में कुछ और कार्य भी बाकी है, वेतस मतुप का मत है, मतुप का वेतस मत बचा हुआ है, इस स्थिति में सूत्र लग रहा है मात उपदायाश्च मतोर वो अवयवादिभ्य मतोर वो अयवादिभ्य मात उपदायाश्च मतोर वो अयवादिभ्य मात पंचमी के एक वचन, उपदाया पंचमी के एक वचन, च अव्यय मतो षष्ठी के एक वचन, वो प्रथमा के एक वचन, अयवादिभ्य पंचमी का बहुवचन। माद में समास समझना पड़ता है, पहले मकारश्च अकारश्च इति मा, मकारश्च अकारश्च, फिर बाकी क्या करेंगे, म सु अ सु द्वंद समास, इतने इतर द्वंद, म आरंभ लिया बचा क्या म, इसे पंचमी में लाओ दसी तो क्या बनेगा मा, मात जिधि कराए वो केवल मां नहीं है, वहां म और अ दो वर्ण है, म से परे अ से परे ऐसा दो अर्थ हो गया, इसलिए कहते हैं मवर्ण अवर्णांतान मवर्णो अवर्णो पदाच्च, मवर्ण हो अंत में या अवर्णो अंत में, और उपधा का भी विशेषण उपधायाश्च कर देना, मकार उपधा वाला और अकार उपधा वाला चार ले लिया, मांत आवरणांत मोपद अवर्णोपद चार, मवर्ण अवर्णांतात मवर्ण अवर्णोपदाच्च यवादि वर्जिता, यानी यवादि गण बड़े शब्दों को छोड़ करके परस्य मदोर मस्य वास्य, उससे पर मतुप के मकार को भी वकार हो जाता है, क्योंकि झेम नहीं ना वेतस, झेम नहीं आएगा कपय के बाद है शशसत, इसलिए जय सूत्र से हम पर प्राप्त नहीं थे समय को वह करना, इसलिए सूत्र लाया अवर्ण उपदा है, यहां पर दृष्टान अवर्ण उपदा वाला दृष्टान उपदा में ही है, चार लिया ना, मकारांत हो अकारांत हो मोपद हो अथवा अवर्ण उपदा वाला हो, अवर्ण उपदा वाला दृष्टान, उससे परण में मतुप के मकार को वकार वेदस्वत बन गए इसलिए, और ये जो वेद शब्द है ये वादि गण में पठित नहीं है, अतएव सकार से परमे जो अकार उत्तर सकार से परमे वकार मकार को वकार हो गया तो वेदस्वत बन गया, स्वायुत्पत्ति वेदस्वान वेदस्वंतो वेदस्वंत वेदस्वंतम वेदस्वंतो वेदस्वत वेदस्वदा वेदस्वध्या वेदस्वद्धि वेदस्वते वेदस्वध्या वेदस्वद्भ्य वेदस्वत वेदस्वध्या वेदस्वद्भ्य वेदस्वतः वेदस्वतः वेदस्वदाम वेदस्वती वेदस्वतः वेदस्वत्सो, हे वेदस्वन हे वेदस्वतौ हे वेदस्वन्तौ हे वेदस्वन्तः। नड़शादाद नड़शादा पंचमी के एक वचन द्वलक्ष प्रथमा का एक वचन, नड़शादात पंचमी के एक वचन द्वलक्ष प्रथमा का एक वचन नाष्ट हो गया, डकार को डकार हो गया सादात। नड़ा संति अस्मिन देश, देखो पहले आपने मतुप भी किया है और ये भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं आप। नड़ा संति अस्मिन देशे, यस्मिन देशे नड़ कहते हैं घास विशेष वही है, सरकंडा, सरकंडा होता है बड़े बड़े लंबे लंबे, थोड़ा मोटा होता है वो, लंबा लंबा होता है घास, वो सरकंडा कर नदी के किनारे किनारे बहुत हो जाते हैं कई लोग। जिस देश में नड़ अधिक होते हो, सादा संति अस्मिन देश है, ये भी एक हरा घास विशेष का नाम है। साद कहते हैं हरे हरे घास को, हरा घास अधिक होता है जिस देश में, उस देश को कहते हैं शाद्वल, नड्वल शाद्वल। ड्वलच में वल बच गया, चकार चित स्वरार्थ है, चितों तो आता डिक्स सांड का टीलो पोजने के लिए है, नड़ का डकार उत्तर दकार, शाद का डकार उत्तर दकार का लोप होगा डिक्वा, नड्वल शाद्वल शाद्वल। नड़ा नड़ जस था द्वलच, साद जस द्वलच, प्राच सिंह सुब्लुक जस जसलुक हो गया, नड़ा वाला सादा वाला था डिफरेंट टीलुक हो गया, नड वाला साद वाला, नड वाला नड वाला नड वाला साद वाला साद वाला साद वाला इत्यादि रूप बनेगा, राम वत रूप चलेंगे। शिखाया वलच, शिखाया पंचमी के एक वचन, वलच प्रथमा के एक वचन, शिखाहा संति अस्मिन देशे, अस्मिन देशे वायति, जिस देश में या जिस स्थान में शिखाएं अधिक हो, शिखा अधिक हो, शिखा क्या है जो चोटियां होती है पहाड़ के, बहुत चोटियां दिखाई देती जिस देश में खड़े होने से, शिखाहा संति अस्मिन देश। और कुछ है नहीं, नहीं। जिसमें ग्राम से प्रवेश इतने ज्यादा हैं कि शिखा वाले बहुत हैं, यानी अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्र अनुसार तो शूद्र भी शिखा रखता है, और सनातन धर्मी जहाँ हिंदू पहले जमा जब शास्त्र थे इस समय, उस जमाने में तो कोई मुसलमान और ईसाई नाम का जो तो थे नहीं, और भ्रष्ट हिंदू भी नहीं थे, इसलिए बिना छोटी वाले तो कोई मिलता ही नहीं था संसार में, पूरे धरती पर कहीं भी घूमो सब छोटी वाले ही थे, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य किसी हो। 3 साल का बच्चा हुआ पहली बार चौल संस्कार होता है 3 साल के अंदर, कई बार 3 महीने में करते हैं, अधिक से अधिक 3 साल, 3 से 3 में अंदर करना पड़ता है, उस समय चोटी रखी जाती, पूरा बाल तो मुंडन कभी नहीं होता, आजकल सारा मुंडन कर देते हैं, तो वहीं चोटी रखा जाता है चौल संस्कार, वो चोटी मरने तक नहीं कटेगी या तो संन्यास में कटेगा नहीं आएगा, आजकल कारण न चौल संस्कार होता है न रख रहे हैं, न हिंदू है चाहे वो, पता नहीं चलता कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन है, सब एक जैसे ही है, कभी कभी तिलक तिलक लगा लेते तो लगता है थोड़ा हिंदू है ये, नहीं तो क्या पता, चेहरे पे तो लिखा नहीं रहता हिंदू है, पहनाव से पता लगता था, तिलक से पता लगता था, जनेऊ से पता लगता था, वो सारे चिन्ह खत्म कर दिए, घरों से कहो मनुष्य हैं इतना ही बोलना पड़ेगा, घर से कहो हिंदू है नहीं बोलना, क्यों शर्म है, वही मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, तो कलयुग का प्रभाव है, शर्म वरम की कोई बात नहीं है इसमें, शर्म की बात नहीं है। अब विदेशी लोग देखो ना, विदेशी लोग यहाँ आकर के जब जान लेते हैं सास संबंध में आ जाते हैं तो वो लोग रखने को तैयार, उन्हें शर्म नहीं आ रही, और हिंदू अगर गर्व होना चाहिए रखने उन्हें शर्म आ रही, तो है वो तो सभी ऐसे नहीं है, महाराष्ट्र का मेरे जितने आते हैं यहाँ आते हैं तो जनऊ पहन लेते हैं, वहां जाते जनऊ उठा कर फेंक देते गंगा जी तब भर जाते हैं, 90% ऐसे कर रहे हैं, वही 2-4% बचे जो वहां पर भी जनऊ पहन के जा रहे हो, नहीं तो वहां घर के लोग डांटेंगे क्या पहन के आ गए, तो गाड़ी खुद को लगता है क्या करके मैं आ गया, मत करो, पशु बने रहो, वैसे रहो। शिखाया वलत शिखा संति अस्मिन देशे या इसमिन देशे, शिखाएं विद्यमान रहते हैं जिस देश में, उस देश को कहते हैं। ऐसे शिखा से लेना है ज्यादातर पहाड़ की चोटियां या जगह जगह पर आग जलाई हुई है शिखाएं, अथवा कोयले के खान का क्षेत्र में क्या होता है ना, कोयले के खान में आग लग जाता है। अब झरिया एक क्षेत्र बिहार धनबाद के पास, आप जगह जगह चलेंगे ना वहां, ये पृथ्वी पे धरती पे जगह छेद और धुआं आ रहा है, धूम शिखा पृथ्वी से जगह जगह जगह सैकड़ों जगह दिखेगा, मिलो मिलो लंबाई दूर तक, कहीं भी जाओ जगह जगह धुआं निकल रहा है, छेद हो गया जमीन से, इतनी कोयला अंदर जल रही है। एक कहते अंग्रेजों लोग जाने से पहले जलन के मारे इनके कोयले के खान को नष्ट करने के चक्कर में आग लगा दी, वो आग आज तक जल रहा है, इतनी कोयला कहां तक करेंगे, अंदर है जमीन के अंदर जल रहा है, क्या पता चले कहां से कहां कैसे कैसे। एक किनार से निकाल रहे हैं अभी कोयले को, निकाल रहे हैं जितनी निकाल सकते निकाल रहे हैं, और जहां जैसे पता लग रहा है तो बड़ा छेद हो जाता है, वहां से दामोदर नदी का रेत आता है, ट्रॉली लगी है, जैसे मैकुंड की नहीं है हमारे इसके मनसा देवर, वैसे ट्रॉलियां लगी है, नदी से ट्रॉली से रेत जाता है और रेत को छेदों में डालते हैं, उतने हिसाब बुझ जाता है जहां तक आ गया जितना, लेकिन कई मील लंबा चौड़ा एरिया है ना, एक दो मील हो तो बात आदमी सोचे भाई पूरा उतना खोद दो मिट्टी ऊपर का कोयले तक पहुंच जाओ, कई मील है 50-60 मील चौकर से ज्यादा एरिया में हो, और आश्चर्य एवं मकान ही बने हुए हैं लग जगह जगह पर, और कई जगह क्या होता है मकान बना हुआ है मकान के भीतर धुआं निकलना शुरू हो जाता है, नीचे से वो फर्श टूट जाता है, फर्श ढुस करके निकलता है रात और रात एक अंदर, और फिर उनको मकान पे तोड़ ताड़ के भागना पड़ता है, खतरा है फिर तो पूरे मकान भी जल सकता है, नीचे जहाँ कोयला खत्म हो जाएगा नीचे पूरा मकान जला, कई बार हुआ मकान सोए हुए लोगों के साथ चला झरिया क्षेत्र का नाम, क्योंकि सरकार बोलती है भाई तुम लोग सारे एक क्षेत्र में यहाँ से हट जाओ, हम बुलडोजरों को चलाएंगे, 200-250 बुलडोजर लगा देते हैं, सारा मिट्टी निकाल देते हैं ऊपर की, सब ढेर लगा देते हैं, पहाड़ बना देते हैं, सारा कोयला निकाल देंगे, फिर वो मिट्टी डाल देंगे, बारिश वरिश अगर जम जाएगा उसके बाद फिर शहर बसा लेंगे, तब तक तुम लोग दूसरे जगह रहो, दूसरे बिल्डिंग बना देंगे तुम्हारे लिए, लेकिन वहां ऐसे घटिया लोग है कि तो नहीं हम नहीं जाएंगे, क्या हम यही मर जाएंगे इसी कोयलों में, इन इससे हटेंगे, पूरे शहर ऐसे कैसे बसी हुई झरिया, एक बार रोड ऐसे हुआ 120 फुट चौड़ा रोड मेन रोड उठ गया नहीं पर धस गया, क्या करे, फिर बाद में वही रेत भर भर के ईश्वर से हुआ, फिर लेवल हो गया, फिर सड़क बन गई, आज आप तो चल रहे सड़क उसके ऊपर, जान बुझ के नालंदा में क्या हुआ था, सारा लाइब्रेरी को जला दिया, इतना बड़ा लाइब्रेरी था, विश्व का सबसे बड़ा लाइब्रेरी, 12 किलोमीटर लंबा बिल्डिंग, एक दो 12 किलोमीटर और आधा किलोमीटर चौड़ा था, और एक ही कमरा 50 फुट चौड़े 60 फुट चौड़े, बड़े बड़े कमरे, दो दो कमरे ऐसे अंदर लंबा छोड़े गया, सारे लाइब्रेरी को जला दिया, दुष्टता है, आपका संपत्ति को नष्ट करना, जिस पर जिसकी वजह से आप महान थे वो सारा चीज आपको नष्ट करके गए, यही विवेकानंद जी कहे थे, मुसलमान आए 700 साल रहे हमारा देश का कोई नुकसान नहीं हुआ, चल मंदिर तोड़ा हूं कुछ हमारे औरतों को बर्बाद कर लिया, कुछ हिंदुओं को चोटी चाटी काट के मुसलमान बना लिया, इतना तो किया, लेकिन ये लोग आए अंग्रेज, इनके बुद्धि को ही भ्रष्ट कर दिया, हम सबको अंग्रेज बना के चले गए, हम हिंदू तो क्या भूल गए, और धोती कुर्ता पहना भी नहीं आता लोगों, पैंट शर्ट पहना बढ़िया बढ़िया से बढ़िया डिजाइन बनवा के बढ़िया से बढ़िया पहन गया पैंट शर्ट, धोती पहनने बोलो कैसे बना जाता है, कभी करेगा कभी करेगा कभी करेगा कभी करेगा, और पहनते पहनते हल्दी परेशान हो जाता है, बार बार खुलते रहता है फिर बांध परेशान, ऐसे पहनने ही नहीं आते, एक बार पहन ले तो पहन लिया रात तक कोई चिंता नहीं, ऐसे पहनने ही नहीं आता लोग, मेरे सारी संस्कृति, उनके संस्कृति को नष्ट कर दिया, भाषा को नष्ट कर दिया, संस्कृत भाषा इतनी थी जनता के बीच, सारा नष्ट कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान अंग्रेजों ने, भले पुलिया बना दिए, बना दिया, तिलबांधे बना दिया, बिजली संयंत्र लगा दिया, मैंने भौतिक उन्नति तो करा दिया, आगे आध्यात्मिक आपको जीरो बना के छोड़ दिया। हमें ना आध्यात्मिक शक्ति थी भारत की, जिसके सामने विश्व कंपता था, और अध्यात्म जीरो हो गए ना, गायत्री लगा के कुछ रहे तो अध्यात्म कहाँ रहेगा। गायत्री मंत्र हर आदमी जब तक पूरा देश, मतलब आज डेढ़ लगभग सवा अरब जनता है इस देश के अंदर, मान लो उसे 25 करोड़ मुसलमान हो गए, 25 करोड़ ईसाई भी निकाल दो, 1 अरब हिंदू तो है आज भी, 1 अरब हिंदू पूरे में से 60% पुरुष हैं, और 60% सारे सारे गायत्री जप करते होते आज विश्व झुकता, इसकी हिम्मत नहीं हो सकती, आंख उठा के देख ले भारत जी। और सब चीज संपन्न भी होते हैं हम लोग, आज हर चीज की दरिद्रता हो रखती है, भीख मांग रहे, विदेशों से मांगते कर रहे हैं, हमको ये दे दो, गेहूं दे दो, वो दे दो, वो दे दो। कारण क्या, हम अपने संस्कृत को त्याग, मेन चीज था कि बचपन में 8 उम्र उपनयन संस्कार गायत्री देव थे, उस गायत्री मंत्र के प्रभाव से आपको किसी तरह से कोई भी हिला नहीं सकता, इतनी शक्ति प्राप्त होती। अब उसको अनेकों संप्रदाय वाले आए, सब ने, यानी कि कोई एक भी संप्रदाय वाला नहीं जो इसको दोबारा जीवित कर रहा हो। इसे मैं कहते सब कलयुग की प्रवर्तक आचार्य है, कलयुग को पोषण करने वाले ये सब पाए, और बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी सिद्ध महापुरुष होकर क्या है, और हमारे संस्कृत और नाश करने में सहयोग दिया। तो करने वाले थे ही, बाहर वाले तो आए नाश करने, और घर वाले भी जुड़ गए उनके साथ, नाश करो संस्कृति। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये सब क्या है, ये मत करो, पूजा देव मूर्ति पूजा मत करो, हवन मत करो, ऐसे मत करो, ये करो, और जो वैदिक उच्चारण था वैसे मत करो, उच्चारण उच्चारण भी बदल गया गायत्री का, फुट फुटांग ढंग से उच्चारण करो, शांति कुंज वाले हैं और तुम जन बना दो, प्रक्रिया कलयुग को और बढ़ावा देने वाले ही तो हुए। सनातन धर्म को कहां पुष्ट कर रहे हैं, ये तो अधर्म को पोषण दे रहे हैं, कलयुग के कली धर्म को पोषण कर रहे हैं। थोड़ा बहुत रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, ये जो हुए वो 8-10 आचार्य लोग थोड़ा कहते जन्म चोटी रखो, संस्कार करो, वो कितने हैं उनके अनुयायी, उनके अनुयायी कम है, क्योंकि उन्होंने रिद्धि सिद्धि इस्तेमाल नहीं किया ना, चमत्कार कुछ नहीं किया, ज्ञान के आधार पर उन्होंने सब अपने अपने सिद्धांत की स्थापना करी, और ज्ञान को कौन पूछता, चमत्कार को पूछता, चमत्कार को। अब ये सारा हुआ भगवान की मर्जी से हुआ, हम किसको क्या दोष दे, तो भगवान ही इतने आचार्यों को पैदा कर दिया, हर प्रांत में दो चार इधर कबीरा पैदा हुआ, उधर गुरु नानक पैदा हुआ, कहीं कौन कहीं कौन कहीं कौन सब पैदा हो गए, और सारे ने नाश मार दिया। गरीब दासी घीसा पंथी, दादू पंथी, पंथियां हो गई। शिखा वाला, शिखा जस वलच, शिखा जस वलच, राज संज्ञा शुभलोक शिखा वाला रह गया, मिला दो शिखा वाला स्वाधिपत्य शिखा वाला। इस प्रकार से चातुर्थिक प्रकरण आपका पूर्ण हो गया। अथ शैशिका, अनादि शैशिक प्रत्यय सामान्य विधि सूत्र आरंभ होता है, शेषे शेषे सप्तमी का एक वचन, अपत्यादि चतुर्थ्यंता अन्यो अर्थ शेष, अपत्य से आरंभ करके चातुर्थिक जो प्रत्यय आपने पढ़ा है यहां तक कैसे जो भिन्न है प्राग द्वितीय अर्थों में, उनका नाम शेष होता है। अरे कहां तक जाएगा इसका अधिकार, 4-3-134 तक जाएगा, 4-3-134, 4-2-92 से लेकर के 4-3-134 तक इतने सूत्रों में जो जो अर्थ बताया जा रहा है उन अर्थों को क्या कहेंगे, शैशिक अर्थ है। 34वां कस्य विकार, विकार से पहले, बल्कि 133 समझो, फिर 34वां तो तस्वीर आ रहा है, इसे से पूर्व तक मैंने कहा 4-3-134 का पूर्व, 4-3-134 तस्वीर आ रहा, उससे पूर्व तक जितने अर्थ आया है उन अर्थों को शैक्षिक अर्थ कहा जाता है। अब इनमें जो मान लो सूत्र नहीं कह रहा हो, कोई सूत्र नहीं है, तो भी आप बना ले सकते हैं अपने आप, उनको भी ग्रहण कर लेंगे। यदि वह शब्द प्रयोग हो रहा हो शास्त्रों में, श्रुति स्मृति पुराणों में, और उसको सिद्ध करने के लिए जो विग्रह वाक्य चाहिए, उस विग्रह का संपादन करने वाला कोई सूत्र नहीं है ना, ऐसे में क्या करना है, वो शेष सूत्र में ले लेना। जैसे दृष्टांत चक्षुषा गृहते, कोई सूत्र नहीं है तेन गृहते, ये सब ने तेन निर्वृत्तम पढ़ा, तस्य अधुर्भव अधुर्भवश्च तस्य निवास, ऐसे तेन गृहते ऐसे कोई सूत्र नहीं है, तेन गृहते ऐसा कोई सूत्र नहीं। लेकिन आप क्या करेंगे, तेन गृहते बना लेंगे, कहां शेष के अंतर्गत, इसके अंदर ग्रहण करके हम व्युत्पत्ति बना लेंगे, चक्षुषा गृहते चाक्षुषम रूपम, चक्षुष्टा गृहते अर्थ में अण, चक्षुष्टा अण, अण गाव क्या चक्षुष्टा अ, प्राचीन संज्ञा सब लोग आर्यवृद्धि चाक्षुष अ मिला दीजिए, चाक्षुष स्वायुत्पत्ति चाक्षुषम चाक्षुषे चाक्षुषाणी रूपम रूपे रूपाणी, श्रवणेन करणेन गृह्यते इति श्रावण शब्द, श्रवण मने कर्ण कान, इसके द्वारा जो ग्रहण किया जाए, अथवा कान विद्यमान श्रोत इंद्रिय उसके द्वारा जो ग्रहण किया जाए, क्या ग्रहण करते हैं हम शब्द को, इस शब्द को हम कहते हैं श्रावण। एक श्रावण मास भी है, श्रवणा नक्षत्र निपता या पूर्णिमा सा पूर्णिमा श्रावणी पूर्णिमा, अतएव तन्मास श्रावण मास वर्तमान मास, यहाँ पर नहीं है श्रावण, यहाँ पर ले रहे हैं तेन गृहते, तेन युक्त काला या तेन युक्त चंद्रमा को नहीं ले रहे हम, पौर्णमास आदि अर्थ नहीं लिया जा रहा है, यहाँ तेन गृहते अर्थ हम ले रहे हैं, इसलिए शब्द उपनिषद भी ही प्रतिपादित है, इस तरह से तेन प्रतिपादित अर्थ ले लेने कल्पना कर लेंगे सूत्र को, क्या तेन प्रतिपादित है उपनिषद भी प्रतिपादित पुरुष आत्मा ब्रह्म तंतु औपनिषदम ब्रह्म वेद कहा नहीं इसलिए औपनिषदम ब्रह्म औपनिषद औपनिषद औपनिषद औपनिषदम इत्यादि रूप बनेगा पुरुष है ना इसलिए औपनिषद तो उपनिषद भिस अण उपनिषद भिस अण प्राचीन संज्ञा सब लोग आदि वृद्धि औपनिषद अ मिला दीजिए औपनिषद स्वायत्पत्ति पुरुष बोलेंगे इसलिए औपनिषद ब्रह्म लोगे तो ब्रह्म शब्द क्या है ना कुछ नहीं तो औपनिषदम ब्रह्म प्रथमा रूप बनेगा औपनिषद औपनिषदे औपनिषदानी ये भी रूप बन जाएगा औपनिषदी विद्या ब्राह्मी विद्या स्त्रीलिंग में अन्न तत्त जी टिड्डाण सूत्र से औपनिषदी विद्या ये भी बन जाएगा मैं तीनों लिंगों में चला रहा है सारे रूप जो हम लोग बना रहे हैं एक पुलिंग में बना रहे हैं इतना हमारे समझे पुलिंग में ही चलेगा ये ऐसा नहीं सोचना निर्भर है आप उस अर्थ से किसको ले रहे हैं आप शिक्षा गृह थे रूपम का अतः क्या हो गया वो नपुंसकलिंग हो गया शिक्षा गृह थे या जाति सा ऐसे लेंगे तो स्त्रीलिंग चाक्षुषी अनंत गर्जीप हो जाएगा कौन है रूपत्व जाति चाक्षुषी है इसे विग्रह वाक्य पर निर्भर विग्रह सब किस वस्तु को ग्रहण करना चाह रहे हैं वही पुलिंग है तो शब्द पुलिंग में सिद्ध कर देना नपुंसकलिंग है तो शब्द नपुंसकलिंग बना लेना है स्त्रीलिंग है तो जब तक विधान नहीं करेंगे जिस वापर का तलंतम श्याम का था जब कह दे लेंगे अनुशासन फिर उस तलंत होने से उस स्त्रीलिंग ही रहेगा चाहे विग्रहवाक्य की तरह पुलिंग वाला वस्तु को बता रहे हैं नपुंसकलिंग वाला वस्तु बता रहे हैं चाहे कोई वस्तु को बताइएगा रूप बनेगा स्त्रीलिंग में ही चतुर्भिर नहीं दृषदी पिष्टाहा अब एक और अर्थ कल्पना कर लिया तस्मिन पिष्टाहा तस्मिन पिष्टम ऐसा अर्थ है तस्मिन पिष्टम एक सूत्र बना लिया आपने और उसके अंदर सूत्र बना रहे हैं दृषदी पिष्टाहा दार्शदा सत्तव दृषदी पत्थर पर पीसे गए सत्तु दृषद घी पिष्ट अर्थ में क्या हो गया और दृषद घी संज्ञा सब लोग दृषद अ आदि वृद्धि दार्शद अ मिला दीजिए दार्शद स्वायत्पत्ति दार्शदा सप्तव बहुवचन है ना इसे दार्शदाह अब एक पुनः तृतीय में तेन ऊह्यते एक कल्पना कर लो सूत्र और स्वरूप बना रहे चतुर्भिर उहियते, चतुर्भिर उहियते, उहियते उहियते नहीं लेना, ऊह वितर्क नहीं है यहां पर, वह प्रापणे जाते धोना चार के द्वारा ढोया जाता है क्या मुर्दा, मुर्दे में चार लोग ढोया जाता है ना, बाकी एक एक आदमी भी ढो लेता है कई चीजें, दो आदमी ढो लेते हैं कई चीजें, वैसे पालकी भी चार के द्वारा ढोया जाता है, भगवान का पालकी द्वारा भी चार के द्वारा ढोया जाता, और चार के द्वारा शकटम चार बैल लगा दिया, चतुर्भिर वही है तो चातुरम शकटम ले रहे हैं, चार से ले जाया जाने वाला चार घोड़ों से बंधी हुई है या चार बैलों से बंधी हुई है और खींची जा रही है जो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी या घोड़े से रथ है, चार घोड़े लगे हुए हैं उसे खींचा जा रहा है जो रथ, उस रथ को कहेंगे चातुरम शकटम, चातुर रथ पुलिंग, वह प्रापणे को हुई धातु यहां पर यक्वन कित्वा वचिस्व प्रजा नाम से वह धातु को संप्रसारण हो गया, उहियते प्रयोग कर रहे हैं आप, तेन उहियते इस अर्थ में आपने चतुर्भिर उहियते चातुरम शकटम बना दिया, कैसे हुआ वो चतुर्भिस संज्ञा सब लोग चतुर अ आज वृद्धि चातुर अ मिला दीजिए चातुर स्वाधिपत्ति शकटम नपुसंज्ञ है इसे चातुरम चातुरे चातुराणी रथा लोगे तो पुलिंग रहेगा चातुर चातु चातुरा रथाह। आप एक और अर्थ दिखा रहे हैं चतुर्दश्याम दृश्यते तस्मिन् दृश्यते, एक और कल्पना कर लिया तस्मिन् दृश्यते, इस कल्पित सूत्र को लेकर के शेषार्थ के अंतर्गत आपने क्या कर दिया चतुर्दश्याम दृश्यते राक्षस भूत प्रेत ये सब क्या है कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी और अमावस्या के दिन खूब दिखाई देते हैं, खूब घूमते फिरते हैं, उनके प्रिय होता है ना उस दिन, हर व्यक्ति अपना एक अलग दिन प्रिय होता है, आप एकादश क्यों प्रिय है, प्रिय है जोड़ दिया अपने विष्णु भगवान कथा जोड़ दी, कोई ओम ऋषि कथा जोड़ दी, हम वैष्णव है इसलिए हम उसको मानेंगे, कोई कहते नहीं त्रयोदशी हम माने, हम तो शिव जी के भगत है, त्रयोदशी को विष्णु जी का प्रिय है प्रदोष नहीं, शिवरात्रि मास शिवरात्रि मानेगा, भारत में अपनी अपनी है क्या काम है, ठीक है, अब यह तांत्र मंत्र वाले कहेंगे नहीं हमारे अमावस्या सबसे प्रिय है, उससे हमारे भूत प्रेत मिलते हैं हमको, आह्वान करते झटपट आ जाते हैं, बाकी तो आते नहीं, बाकी नहीं आप कई कारण हो सकता है उसमें देवताओं का प्रभाव बाकी दिन में ज्यादा होगा इसलिए वो उभर नहीं आते, उभर के सामने नहीं आ पाते हैं बेचारे डरते हैं, और वो दो दिन चाहे दोनों लोगों की सबकी छुट्टी है देवताओं की सब आराम करते होंगे तो इनकी भोला वाला चलता होगा, जो भी हो लेकिन तांत्रिकों का प्रिय इसलिए चतुर्दशी और अमावस्या चतुर्वीर इसलिए कह दिया चतुर्दशा दृश्यते इति चातुर्दशम रक्ष चतुर्दशी जी दृश्यते अर्थ में आठ चतुर्दशी जी आठ ये लोग हो गया चतुर्दशी अ आर्यवृत्ति चातुर्दशी अ यसिक जसी का लोग चातुर्दश अ मिला दो चातुर्दश स्वाजित्पत्ति चातुर्दशम रक्षा रक्ष से रक्षांसी चातुर्दशम चातुर्दशे चतुर्दशानी के रूप बनेगा तस्य विकार प्राक्शेषाधिकार देखो बोल गया ना तस्य विकार इसे पूर्व तक शेषाधिकार है तस्य विकार सूत्र नंबर क्या है 4 3 134 इसे पूर्व तक इसका अधिकार चलेगा। अब शेषिकर्तों में तस्दम भी आ जाता है तत्र जाता तत्र भव तथा आगत इसे बहुत सारे अर्थ है यहां पर शेषिकर शेषिकर बहुत सारे आएंगे। आप पहले सामान्य बता रहे अर्थों को निर्देश नहीं कर रहे वह सूत्र बाद में आएंगे विभक्ति और अर्थ को बताने वाले अब प्रकृति और प्रत्यय बताने वाले पहले इसे शुरू में वैसे कितना आपने अशुपत्यादि ब्योण कोणादि ब्योण्य ऐसे किया बाद में आया तस्य पुत्र इस तरह से यहां पर भी प्रकृति और प्रत्यय पहले बताया जा रहा है विभक्ति और अर्थ को बाद में बताया राष्ट्रावार पारा धकौ राष्ट्रावार पारा घकौ राष्ट्रावार पारा पंचमी का एक वचन घकौ प्रथमा का द्विवचन राष्ट्र और अवार पार दो शब्द है राष्ट्र शब्द से घ प्रत्यय और अवार पार शब्द से ख प्रत्यय होगा दो प्रत्यय ना दो प्रकृति दो प्रत्यय आभ्याम करना घटौस्तः शेष शेष के शो अर्थ शैषिक अर्थों में इन दो शब्दों से दो प्रत्यय हो जाएंगे। कौन दो शब्द से? राष्ट्र शब्द से घ प्रत्यय और अवार पार शब्द से ख प्रत्यय होगा। राष्ट्रे जातः, राष्ट्रे भवः, राष्ट्रादागतः, राष्ट्रस्य अयम् या राष्ट्रस्य इदम् इत्यादि अर्थ में क्या होगा? घ प्रत्यय। राष्ट्रंगी घ या राष्ट्र नस घ इत्यादि वाक्य करेंगे। गी घस वगैरह का क्या होगा? प्राथमिक और शुभलुप। राष्ट्र घ आयन फटक नाम प्रत्याग नाम से घ को इय, राष्ट्र इय अजादी प्रति मिली अच्छी भम भाषण के जैसे आलोप मिला दी राष्ट्रीय राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र जात है पूरे राष्ट्र में जो होता है राष्ट्रीय महोत्सव है पूरे राष्ट्र मनाया जाता है। अवार पारिण अवार पारंगत अवार पारम जात अवार पारे भव इत्यादि दे सकते अवार पार अवार पारे भव अवार पारे जात कर्म सप्तमी रहेगा अवार पारंगी यदि अवार पारंगत ले लूंगा तो अवार पार अम गतार्थ में ने ख सामान्य प्रत्यय प्राप्त किया था उसे बात कर अपने विधान कर दिया है ख तो ख हो गया तो अवार पार गी ख गस ख अम ख कोई प्रत्यय हो विक्रमा के आधार पर उन प्रत्ययों को आपने क्या करते प्राचीन शुभलुक हो गया। अवार पार ख ख को आयनी में सूत्र से ईन आदेश हो गया अवार पार ईन अजाद प्रत्यय से भाषा अ का लोप ईन को मिला दिया अवार पारीन दंत नकार मृद नकार रेप की वजह से अट को पाग नी अवार पारीन स्वायुत्पत्ति अवार पारीण इत्यादि बनेगा। लेकिन अवार पार के बारे में वार्तिककार कहते हैं ख प्रत्यय के उस अकेले से नहीं करना अवार पार को उल्टा सीधा भी रख लो पारावार कर लो तो भी ख प्रत्यय होगा। टुकड़े टुकड़े कर दो अवार अलग पार अलग उससे भी ख हो जाएगा अवारीण पारीण भी बन जाएगा। इसलिए वार्तिककार कहते हैं अवार पारा विग्रहित तादपि विपरीताच्चैति वक्तव्यम्। अवार पारा विग्रहित तादपि विपरीताच्चैति वक्तव्यम्। विग्रहित तादपि अलग अलग टुकड़े करके अवार अलग पद बना लो प्रातिपदिक और पार अलग प्रातिपदिक और विपरीत मैंने पार और अवार आकाश में पारावार पदवाक्य प्रमाण पारावारीण सम्मलेश्वर लिखते हैं अपर पीठ का पीछे कपड़े पदवाक्य प्रमाण पारावारीण ये आप देख सकते किसी भी मंडलेश्वर के पीछे लिखा रहता ना टांगते ना लंबा चौड़ा उसे लिखा रहता श्रोत्र ब्रह्म टमग्रम दुनिया विशेषण के साथ ये जरूर लिखे रहते हैं पदवाक्य प्रमाण पारावारीण ऐसे मंडलेश्वर जी ने लिखा था। हम गए थे वहां महाराज जी ये सब विशेषण तो समझ में आ रहा है इस विशेषण क्या जानते थे अनपढ़ है इसने जान बुझे पूछा और सब पका के परेशान हो गया है बाद में बता देंगे अब समय नहीं अब वो आ रहा है ये उधर जाना है उठ के भाग गया वहां से गद्दी छोड़ के चले जब ही नहीं पता है इन्होंने क्या है जो सबके नकल कर दिया उन्होंने पारावा पदवाक्य प्रमाण पारावारी सब लोग जानती भी नहीं आज जितने मंडलेश्वर है ना 70-80 इनमें से मेरे क्या से अधिक 40 लोग जानते हैं बाकी आज तो नहीं जानते हैं क्या होता है पद से क्या लेना वाक्य से क्या लेना प्रमाण से क्या लेना पद वाक्य प्रमाण पद बने व्याकरण वाक्य बने मीमांसा प्रमाण से न्याय दर्शन व्याकरण न्याय मीमांसा है पारावार अपने न्याय के कारण वैश्य सिखाया जाता है। व्याकरण न्याय मीमांसा में जो ध्रीन विद्वान है उसको कहते हैं पदवाक्य प्रमाण पारावारीन विद्वान और जो पद ही नहीं पद क्या होता है अज्ञा विद्वान लिख रहे जबरदस्ती अवारीण पारीण पारावारीण भी इसलिए बन गया अवारे जाता पारे जाता परावारे जाता विग्रवा कर लेना अवारंगी ख पारंगी ख पारावारंगी ख जिन जी लुक हो गया ख कहीनादेश अकार का लोप मिला दीजिए अवारीण पारीण पारावारीण ये बन जाता है। यह प्रकृति विशेषात घाद्युटा प्रत्याह उच्चंत इसमें बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं अभी केवल प्रकृति विशेषों से घाद्य प्रत्ययों को क्यू टुलन तक ऐसे करेंगे प्रकृति प्रत्यय प्रकृति प्रतीक मात्र बताएंगे और किस अर्थ में लेना है और उस अर्थ के लिए क्या विभक्ति का विग्रह वाक्य में होना चाहिए यह बात यहां नहीं कही जाएगी। ऐसा जातादि विशेष समर्थ विभक्त वक्षंते उनकी समर्थ विभक्तियां क्या होंगी और जातादि जो अर्थ है ये आगे आएगा तत्र जात है तत्र भव तस्दम है ना ये अर्थों को बाद में निर्देश करेंगे। ऐसा जातादि अविशेषा अविशेष नहीं अर्थ विशेषा जातादेव अर्थ विशेषा समर्थ विभक्त वक्षंते अविशेषाकर अर्थ होना चाहिए अर्थ है आप यहां जातादेव अर्थ विशेषा था ही नहीं रेफ्टा छोटी गया अविशेषा ठीक करना पड़ेगा समर्थ विभक्त वक्षंते आगे बताए जाएंगे तब तक जो इन्हीं विग्रहवाक्य को ले हम अर्थ तो वही करेंगे विग्रहवाक्य भी कर लेंगे उसी प्रकार से ग्रामाद यखयौं ग्रामाद पंचमी के एक वचन यखयौं प्रथमा का द्विवचन ग्रामाद ग्राम प्रकृतिगात समर्थ संबंधात ज्यादा त्यर्थे शेषिक अर्थेशो यखयौं प्रत्ययौ स्थः ग्रामे भवः ग्रामे जातः ग्रामस्यैदं ग्रामस्यायम इत्यादि अर्थों में ग्राम शब्द से क्या हो गया यखयौं जातः भव में सप्तमी लेना पड़ता है तत्र जात तत्र भव तथागत में पंचमी ग्रामादागत तसीदम में लोगे तो ग्रामस्यैदं ग्रामस्यायम ग्रामस्यैदं षष्ठी से सप्तमी षष्ठी प्रथमा जो भी होगा विभक्ति बीच में रख लेना ग्राम गिम गस इत्यादि पर में क्या होगा यत अथवा खय प्रातिसंज्ञ शब्द कर लो ग्राम और यह में कोई कार्य नहीं है ग्राम्य स्वपत्ति ग्राम्य तृतीयोक्षा में ताप ग्राम्या नपुंसकलिंग में ग्राम्यम और ग्रामीण में क्या हो रहा खई ग्रामजन खई खई का ख ग्रामजन ख इतना आदि वृद्धि और आदि उदात्त भी हो जाता है दोनों फल है इसका तो ग्राम ख ख को इन आदेश ग्राम इन ऐसे मकारोत्तर प्रकार का लोग इन मिला दो ग्रामीण रेप्य से दंत नकार मृदन कार अटकुपांग वायपी सूत्र से ग्रामीण स्वायत्पति ग्रामीण ग्रामीण अग्रामीण और स्त्रीलिंग में इसलिए जो है दीप अधिकारी ने टाप ही होगा ग्रामीण स्त्रीलिंग में ग्रामीणम न पोषक नद्यादिभ्यो ढक नद्यादि पंचमी बहुवचन ढक प्रथमा का एक वचन नद्याम जातम नद्याम भवम नद्याम इत्यादि अर्थों में नदींगी नदींगस आदि रखता हुआ ढक प्रत्यय हो जाएगा प्राप्त अणादि को बाद रहे यहाँ पर एक साधन प्रत्यय चल रहा है प्राप्ति विधि भी हो अण तो सर्वसाधारण अण प्रत्य प्राप्त उसे बात करा इन विषय प्रकृति विशेषों से प्रत्यय विशेषों को विधान कर रहे हैं इसलिए नदी शब्द से क्या हो गया गी ढक ढक एक इसलिए नादी ध ध को यही आदेश नादी ये शुभ कर लेना जो इंगी गस वगैरह बीच का लुप हो जाएगा नादी ये ई का लोप नादेय नादेय स्वादुत्पत्ति नादेयम जलम विशेषण रूप में प्रयोग होगा हमें शेषम नादेय जलम ये कौन सा जल है ये कौपम व नादेयम व नदी का है कि कुआ का है नदी का है नादेयम जलम न तो कौपम गांगम जलम न तो अन्य अन्यम नादेयम अन्य किसी नदी का भी नहीं है गांगम नादेयम जलम गंगा नदी का ये जल मैंने विशेषण रूप में ये शब्दों का अधिकतर हम लोग प्रयोग करते हैं। माहेयम मह्याम जात मह्याम भव मह्याम मह्याम इत्यादि अर्थ मही मैंने पृथ्वी पृथ्वी जो पैदा हुआ ऐसा जो होता है माहेयम माहेयम देवता लोग प्रयोग कर पाएंगे हम लोग क्या करेंगे देवता लोग कहेंगे ना महायम अयम पुरुष महाय पुरुष आगत अस्विन स्वर्गलोक देखो हमारे स्वर्गलोक में पृथ्वी में पहले वो पुरुष आ गया पुण्य वसन, वो आश्चर्य करके बोलेंगे कलयुग में ऐसा पुण्य आत्मा भी हो और कलयुग में पैदा हुआ पुरुष स्वर्ग में पहुंच जाए, देवताओं का आश्चर्य जरूर होगा। कलयुग में पैदा हुआ आदमी ऐसा पुण्य कैसे कर लिया फिर स्वर्ग पहुंच गया, है आश्चर्य तो हो गए ना। फिर कलयुग में ऐसे कोई पुण्य करते ही नहीं कोई जो स्वर्ग के हो जाने लाए, कर्म तो वैसे त्यागी चुके सारा वैदिक कर्म, कैसे जाएंगे? अन्य जितने पुण्य भी कर्म करो स्वर्ग में जा ही नहीं सकते कोई, तो विधि नहीं है ना। अन्य पुण्य कर्मों से तो यहीं पर आपको यश मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, जैसे वर्णन आया है इष्ट पूर्त दत्त कर्म, इन कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति तो होती नहीं, विधि है ना। किस कर्म से स्वर्ग प्राप्त होगा? वो कर्म तो करते नहीं कोई, अब अन्य भंडारे दे रहे हैं सबसे कर ठीक है, आप भंडारा जो देगा शायद अगले बार बड़ा होटल का मालिक बन जाएगा, खूब थालियां बेचेगा खाएगा, खूब लोगों को खिलाया है ना, खूब थालियां बेचते रहे रोटी कमाएगा। पुण्य इतना ही होगा, अगला जन्म होगा उसका यहीं पे मनुष्य जन्म मिलेगा और यहीं पर मिल गया अच्छा पैसे वाला आदि रूप यश वाला नेता बन जाएगा, कुछ हो जाएगा। इस जन्म में अनेक सेवाएं कर रहा है, जन सेवा कर रहा है और कुछ भी नहीं मिला, जनसेवा करते करते मर जाता बेचारा, बहुत ऐसे होते हैं कि नहीं। असली मेहनत तो कौन कर रहा है? नेता तो कुछ करता नहीं है, असली जनसेवा करने वाले तो पार्टी के कर्मचारी लोग होते बेचारे, मेहनत कर रहे हैं, बाढ़ आ गए थे कुछ माह मेहनत करते और झंडा लहराता वो पार्टी की ओर समाये नहीं, वो पार्टी को वोट मिलती है, नेता को वोट मिलता, मेहनत किसने करा? वो फिर अगला जन्म नेता बनेगा, वो आप जो नेता बने वो अगला जन्म वो पार्टी का मेंबर बनेगा, ये चक्र चलता है संसार। आप आज जिसका शोषण कर रहे हैं कल वो मालिक बनेगा और आप शोषी बन जाओ, इसे कभी किसी का शोषण नहीं करता। वो शिष्य ने जो आपने चित नहीं कर सके करें नद्यागी भी अटक वाराणस्यम जाता वाराणस्यम भव, इस अर्थ में क्या होगा? बनारस में जो हुआ, बनारस में जो होने वाला वस्तु वाराणसेयम बना, वाराणसेयम वाराणसी घी ढक, नद्यादि गण में पड़ते शब्द नदी मही है ना, मही मनी पृथ्वी, वाराणसी शहर का नाम, ये सब नद्यादि गण में पड़ित शब्द है। उस गण में पड़े सदल शब्दों से जाता भव इदम इत्यादि अर्थ में क्या होगा? ढक प्रत्यय होगा, प्राप्त अन्न को बाद ढक हो गया, डक्टर ढा बच गया, यही आदेश आयन फड़के जाम प्रत्यादि राम सूत्र से यही आदेश हो गया। बीच में विद्यमान विभक्तियों को प्रतिज्ञा करके सुखदात प्रातिपदिक के द्वारा रुक कर लिया, जी गस वर रुक हो गए तो वाराणसी ये बच गया, सी के ही का लोप ये चस है, ये को मिला दो वाराणसेय स्वाधिपत्य वाराणसेयम वाराणसेय पंडित हे महात्मा, जो पंडित जी कहां से आए हैं? वाराणसी नगरी में हुआ पंडित, महान पंडित है वाराणसी पंडित। अरे यही होता था ना, वाराणसी से मैंने बहुत बड़ा विद्वान होगा जरूर, वहां पढ़ा है ना, जरूर विद्वान। अब वो प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं होती थी लोगों को, जैसे एक जमाना था फॉरेन रिटर्न, ही डॉक्टर फॉरेन से आया होगा, वो जो लिख दिया सब ठीक, फॉरेन रिटर्न है, जैसे काशी रिटर्न है, यहां से गया बेकार, वहां से हो गया फुल कारो कर आ गया, पूरे अहंकार के साथ आता नहीं, अहंकारो करके आया, अहंकार के साथ है मैं बनारस है, तुम चुप सुनते यही घूमते फिर चला, क्योंकि पंडित बहुत लोग इसलिए आते बनारस, कहना बनारस में रहकर आए, क्या पढ़े ने क्या नहीं पढ़े, भगवान जाने वहां पढ़े कि नहीं पढ़े भी पता नहीं। वहां आए, वहां से पंजाब चले गए, बढ़िया घी जल खा पी कर मोटे तगड़े रहे, और फिर कहे वहां पहुंच गए, वो कहेंगे महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं कल बनारस में, बनारस में कहा तो एड्रेस है ये विद्यालय विद्यालय को एड्रेस ही देंगे, फार्म भरा ही है, वहां रहे एक दिन भी नहीं, फार्म भरे पंजाब, घी खाए मस्त रहे, और कहेंगे हम जो बनारस में पढ़े देखो सर्टिफिकेट भी जानता था, बहुत ऐसे हैं कहाँ से फार्म भरते हैं, रहते कहाँ हैं, पढ़ते कहाँ हैं, नहीं कोई पढ़ते हैं, और कहा जब बनारस आए अमुक गुरु से पढ़े, चार दिन आ रहे दंडवत मार के चले गए, अगत अमुक गुरु से हम पढ़े, क्या क्या पढ़े, झूठ बोलते ये पढ़ा वो पढ़ा वो पढ़ा सारा, कितने दिन में, 2 साल में सब कुछ मूढ़ों को क्या पता है? सारी जनरल मूर्ख है, तुम तो काले को पीला को पीले को काले को कहीं हो सकता है, उसे ही कहीं हो सकता है, महाराज बोल रहे हैं सत्य वचन है। आप कहोगे हमने तो बनारस में सफेद घोड़े देखे, बिल्कुल लोग कहेंगे हाँ होगा क्या बनारस में होता होगा, कौन देख रहा आकर के कि बनारस में है या नहीं, क्या है क्या नहीं है, है लेकिन बनारस में कहाँ मिलेगा। चित्रता तो ये वहां नहीं होता है ना वो। अब एक ने कहा कि बनारस में थे तो हमने कहा विश्वनाथ मंदिर गया था, हाँ गया था, तो कहाँ से कहाँ जाना पर थोड़ा रास्ता बता दो, बता दिया उसने, आई उठ पटांग वो रास्ता गलत कोई वहां जाएगा ना वो फंस जाएगा, वो है ही नहीं हुआ। मैदागिन एक जगह है, मैदागिन में बोल दिया उसने, मैदान से कहाँ मैदान कहाँ गोदोलिया कहाँ जो है केड़ी नीम कहाँ बनारस की विश्वनाथ मंदिर, पर 3-4 किलोमीटर दूरी है, बोल दिया मैदान में उतर जाना वही है, ऐसे एड्रेस बता देगा आदमी तो किसी और मंदिर में चला, जब कहेंगे विश्वनाथ मंदिर उतर के चला जाएगा। एक महात्मा कैसे भ्रम हुआ, हम बनारस जब थे गंगा से नहा के आ रहे थे तो एक बड़ा मंदिर वहां था शास्त्र घाट के, चढ़ा कर क्या है वो मेरे से कहता महाराज क्या बात है आजकल लोगों को विश्वनाथ पर कोई श्रद्धा ही नहीं, लोग ही नहीं, भीड़ ही नहीं मंदिर, मैंने कहा क्या भीड़ तो बहुत है, कहा देखो खाली खाली है, मैंने कहा ये नहीं है विश्वनाथ मंदिर, आप कैसी बात कहते हो, गंगा तट पर है ना विश्वनाथ मंदिर, है नहीं कहा रहे मूर्खाने चलो मेरे साथ, मैं उनको साथ में ले गया, मैं ये विश्वनाथ मंदिर, किसी जमाने में गंगा जी यहाँ चलती थी, गंगा जी घाट पर थी, फिर गंगा जी उधर हो गई, लोग कबड़ा कबाड़ फेंकते गए, वो आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, गंगा जी वहाँ हो गए घाट वहाँ बन गया, कि यहाँ थी किसी जमाने, इसलिए कहा जाता है शास्त्र में गंगा तट पर विश्वनाथ मंदिर, अब तो ढूंढ रहे गंगा तट, गंगा तट पर जो मिले उसको साथ मान रहे कर भीड़ नहीं है, ऐसे भ्रम पड़ जाते हैं। वाराणसी पंडित वाराणसी जलम इत्यादि